जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओमकार के नाम के साथ प्रार्थना करेंगे। भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव आगता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः शन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् क्या करना है, चतुर्वर्ण चालू रखना है कि आगे बढ़ना है? आपको हर बार चतुर्वर्ण की बात बाद में कही। कुछ लोग इतना अनूठा है कि और अभ्यास करने से ढूंढने से बहुत कुछ मिलता है उसमें से, तो ये कितना लंबा चला गया, ए बी सी डी ई तो हो गया, पांच हो गया। तो आज अगला श्लोक लेते हैं, उसके कुछ जब भी मौका आएगा तो बात करेंगे, बीच में जहाँ भी टाइम लगे। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा नमे कर्म फले स्पृहा नमे कर्म फले स्पृहा नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति इति माम यो विजानाति इति माम यो विजानाति इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते कर्मभिर्न सबध्यते कर्मभिर्न सबध्यते कर्मभिर्न सबध्यते नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते न माम कर्माणि लिम्पन्ति। कितना सीधा सरल है ना संस्कृत, स्टार कॉन्ट्रास्ट माइनस तो देखे, और ये इसका यहाँ का न माम कर्माणि लिम्पन्ति, माम यानी मुझे, न यानी नहीं, कर्माणि ने कर्म लिम्पन्ति यदि चोड़ते हैं लिम्पन्ति, लिटरल मीनिंग इज लेपू, लेप करना यानी लगना चोटो। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म के फल में कोई स्पृहा यानी इच्छा नहीं है, आई हैव नो डिजायर ऑफ फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। इति माम यह अभिजानाति, इस तरीके से जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, अभिजानाति अच्छी तरह से जानाति जानना, अभिजानाति अच्छी तरह से जानना, इस एंगल से इसी तरह जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, कर्म भी न सबध्यते, वो उसको कर्म के बंधन नड़ते नहीं है। बोलो किसी प्लेटर में मुक्ति, डिश पे सीधा ऐसा परोस दिया, ले लो या मुक्ति ले लो, कर्मों के बंधन नहीं नड़े तो मुक्ति हो गई ना, बराबर। इंस्टेंट सद्यो मुक्ति, जलसा करो, मुझे कर्म नड़ते नहीं है, कर्म के फल की मुझे स्पृहा नहीं है, जो मुझे इस तरीके से अच्छी तरह से जानता है उसको कर्म के बंधन नड़ते नहीं है। जान लिया तो बात हो गई नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। भगवद्गीता में जो हमने अभी संस्कृत के अरे शिव महिमा में जो बात करी थी वही इधर है। जो बात हम यहाँ सीखते हैं वो हमें अंदर उतारनी है। क्या भगवान क्या कहते हैं, नमाम कर्माणि लिपंती, यानी कि मुझे कर्म चोटते नहीं है तो हमें भी कर्म नहीं चोटने चाहिए। यानी हम कर्म इस तरीके से करें कि हम उसमें इन्वॉल्व ना हो जाएं। नमे कर्म फल स्पृहा, कर्म के फल में हमें भी कोई स्पृहा नहीं रहनी चाहिए, डिजायर नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से मुझे जो अच्छी तरह से जानता है, यानी कि मुझे जानता है, यानी कि जो मैं करता हूँ वो हिसाब से मुझे फॉलो करे, मेरा अनुसरण करे। खाली जानने की बात नहीं है, जान सी साथ साथ इसकी गाढ़ बात कर दूं। हम हमारे ऋषियों ने हमें मूर्ति पूजा इसलिए दी है, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम उस ब्रह्म की पूजा करते हैं जिसका मूर्ति एकमात्र स्वरूप है। हम पूजा ओ मूर्ति की नहीं करते हैं, मूर्ति अपनी जगह पर है, उस मूर्ति में हम ब्रह्म को देखते हैं और उस ब्रह्म की हम पूजा करते हैं। तो मूर्ति मात्र एक साधन है। तो जब ये मूर्ति पूजा करते हैं तो जिस स्वरूप की हम पूजा करते हैं, शिव जी का स्वरूप हो, गणपति का स्वरूप हो, कृष्ण का स्वरूप हो, माता जी का स्वरूप, जो भी अपने इष्ट देव है या तो जो भी देव देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उनकी पूजा करते समय मात्र वो प्रोसीजर में नहीं रहना कि भाई नवरा वे कंको लगाड़े चंदन लगाड़े चांदलो को रड़ा कर फूल चढ़ाए बैठ दीदा, नहीं। तो जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं उस मूर्ति के गुण क्या है, वो पर्टिकुलर जो स्वरूप है परमात्मा का, गणपति का जो स्वरूप है तो उसका गणपति के गुण क्या है, कृष्ण का स्वरूप है तो कृष्ण का क्या स्वरूप है, शिव जी का स्वरूप है तो उनका क्या स्वरूप है। क्या शिव जी सरल है, आशुतोष है, जल्दी से रिझ जाते, तो हम भी शिव जी के जैसे बने ना, हम भी रिझ जाए जल्दी किसी के ऊपर, क्या होगा, अहंकार चला जाएगा। शिव जी के जैसे बनने की कोशिश करें, भूत लगा बैठा है, कहीं कहीं कोई कोई ही डजंट नीड एनीथिंग, सौंदर्य प्रसाद उनको कोई नहीं चाहिए, सरलता शिव जी से सीखनी है। तो ये जो भी मूर्ति की हम पूजा करते हैं उस मूर्ति के जो गुण है वो गुण ग्राही हमें बनना है। इतिमाम यो भी जाना थी, अभी जाना थी, इसलिए भगवान ने प्रत्येक जाना थी नहीं लिखा, ऐसे एक भी शब्द भगवदगीता में अनवॉन्टेड और तो ये नहीं है, जाना थे लिख सकते थे ना, अभी जाना थे क्यों लिखा, अच्छी तरह से जानते हैं, हू नो मी वेरी वेल इन दिस पर्टिकुलर मैनर, उसको कर्म नहीं बांधते। बाकी तुमको मालूम है कि अभी कृष्ण तो यही है, निष्प्रू ही है, क्या निष्काम कर्म करने वाले, निष्काम कर्म की तो उन्होंने तीसरा अध्याय में सब कुछ हमको बता गया है, लेकिन अभी जाना थी, यानी कि हमें उनको अच्छी तरह से जान लेना है, वह कर्म से नहीं बंधे जाते हैं। एक काम करके नीचे के दोनों स्विच ऑन कर दीजिए, आ बजाओ एक पर ओवर ओवर पहले तुम्हारी आंगली आम लो, आ बजाओ हाजी नीचे ने बीजी रूम में पहली बेन आ भैया करो आ करो करो जल्द से अभी जानना थी। अगले श्लोक में भगवान ने चातुर्वर्ण की बात करी, बराबर, क्यों मैंने किया उसके बारे में बहुत लंबी चर्चा करी, बराबर। तो नाउ वी हैव नोन कि परमात्मा जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे कुछ मकसद है, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट, और उसमें क्या पर्पस था उसको हमने देखा। उसमें से एक बात जो हमारे सामने आती है वह यह है कि कर्म करने का अधिकार मात्र मनुष्य को ही है, न तो देवों को है और न तो मनुष्यतर किसी भी योनि में है। पशु पक्षी कोई कर्म नया नहीं करते हैं, देव भी कोई नया नहीं करते, स्वर्ग में जो बैठे हैं वो भी, वो मात्र कर्म खपाते हैं। पाप कर्म किया है तो पशु पक्षी में जाओगे, बहुत पुण्य किया है तो देवलोक में जाओगे, लेकिन इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, ये भी कर्म खपाता है, वो भी कर्म खपाता है, और अल्टीमेटली क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक का विषय थी, यहाँ पुण्य खत्म हो गया तो वापस टपक नीचे ही टपकना है। मोक्ष मात्र मनुष्य देह से मिलता है, और ये परमात्मा की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें मनुष्य देह दिया है। जरा सोचो तो सही कि क्या चीज उन्होंने हमें देकर भेजा है, कितनी बड़ी चीज हमें दी है। 84 लाख चक्कर में से भटकते भटकते भटकते चूहा बिल्ली कुत्ता हाथी घोड़ा सब कुछ बना के, कबूतर वबूतर सब बन के अभी हम मनुष्य बने। एक बार मैं एक लाइन में खड़ा था, आई वाज स्टैंडिंग इन अ क्यू, लंबी लाइन थी तो आधे पौने घंटा खड़ा रहता था। अभी वहाँ उस बिल्डिंग में ऊपर छत के ऊपर एक बिल्ली चक्कर लगा रही थी, बिल्ली अभी चक्कर लगा रही, लेकिन सडनली थॉट फ्लैश इन माई माइंड, अभी बिल्ली करती क्या है, नथिंग, इधर से उधर उधर से उधर इधर से उधर उधर, बोले एक पूरा जन्म ऐसा बिताने का, वन होल लाइफ, जो भी बिल्ली की आयु है 20, 10, 20, 15, 20 साल की, 20 वर्ष सुधी खाली आटा ही मारे करो ना, मामा मामा खा ही नहीं करवानू, थिंक, सोचो। ये जब भी आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य जन्म की उपयोगिता क्या है, परमात्मा की हमारे पास कितनी बड़ी कृपा है कि उन्हें हमने मनुष्य जन्म दिया है। जंतु नाम नर जन्मम दुर्लभम, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने कहा है, दुर्लभ है ये, और ये हमें देकर भेजा है ना, आप शाक लेवा जाऊ ने आम करवा जाऊ ने तेम करवा जाऊ, सॉरी तमने के तो जनरल को चले पाजे तुम्हें पाजा कोटू लगाड़ते ने कोटी टोपी पहन ले सो तो मन में बात अभी लगाई दे दू, मेहरबानी करके मैं कुछ भी बोलू ये मत करना, मन पर मत लेना, एक आनंद करने की मौज करने की बात है क्या। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम क्षुल्लक चीजों के पीछे कितना समय बर्बाद करते हैं। दिन भर बैठकर जरा आपके दिनचर्या का टाइम टेबल तो बनाकर देखो, एक बार नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठे तो सही, 6 से 7 सुबह उठ कर ये किया, 7 से 8 ये किया, 8 से 9 ये किया, यू विल फाइंड कितना टाइम हम गवा रहे हैं इन यूजलेस थिंग्स। कुछ मत करना, खाली व्हाट्सएप में कितना टाइम बिताया वो इधर उसका नोट करते रहो बस, 4 घंटा दिन में भाई, 4 घंटा व्हाट्सएप में, और ये भी ये दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर इन दिस नॉनसेंस, नहीं। ये बात जब भी मुझे सूझ गई तो मैंने फेसबुक से निकल गया, ट्विटर से निकल गया, इंस्टाग्राम से, सभी जगह पे मेरे अकाउंट थे, सब बंद, नक्को नहीं जुए, घर में न्यूज़पेपर आते नहीं है। 3 दिसंबर को हम यहाँ है, ये टीवी एक बार भी चालू नहीं हुआ है, जो ये नहीं नकामी वस्तु जीवन में काढ़ी नकवानी। इसका रीजन मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं अपनी बात इसलिए करता हूँ, बोल तो नाचो गोपाल, हो गई सब, अभी जो भी जिम्मेवारियां थी सब पूरी हो गई, नाउ देयर इज नथिंग। आप लोगों के लिए अभी भी जरूरत है क्या, बिकॉज यू हैव टू रिमेन इन द मेन स्ट्रीम, बट धीरे धीरे धीरे धीरे उससे डिटैचमेंट डेवलप करना है कि उसके बिना नहीं चलेगा। आज न्यूज नहीं देखा तो आप दल पपड़ दीजिए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं देखा नहीं देखा, यानी डेवलप द डिटैचमेंट एंड स्लोली कम आउट ऑफ इट। 5 वर्ष से हमारा घर में छापा नहीं दिया होता, नो न्यूज पेपर्स, हूँ देखिए मैंने, आप जैसे हैं वैसे ही मैं हूँ। एक जमाने में 3 न्यूज़पेपर घर में कवर टू कवर पढ़ता था, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स और गुजराती पेपर, और अभी 5 वर्ष से बंद कर दिया, नहीं जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि एनालाइज योर प्रायोरिटीज, जीवन में जो भी बिन जरूरी चीज है उस बिन जरूरी चीज को निकालते हुए उतना समय हम अपने कल्याण के लिए जुटाए। हमारे जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बराबर, क्योंकि हम गृहस्थी हैं तो अर्थ और काम ये दोनों हमारे लिए जरूरी है, अर्थोपार्जना करनी है, पैसे कमाना है, काम यानी कि कामना मात्र सेक्स नहीं, कामना यानी कि डिजायर्स, गृहस्थी के लिए डिजायर होना स्वाभाविक है, क्या पाव भाजी खावी जाइए, पिज्जा खाओ जाइए, पिक्चर जो जाऊ जाइए, गलत नहीं है, उसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए, शनिवार आयो नहीं होटल में जावे न जाए तो पे वाधा पड़े ये न थो ठीक आनंद करो न भगवान ने सब हमारे लिए बनाया गलत मत करना अँ थी क्या जवाब नहीं है छोड़ के कहीं जाना नहीं है संन्यास तो लेना ही नहीं है गलती मत करना कभी सोचो ही मत उनका संसार भी अलग है सन्यासियों का भी इससे हमारा संसारियों का संन्यास ज़्यादा अच्छा है संसारियों का संन्यास और सन्यासियों का संसार जाके उनकी हालत देखो क्या है वहाँ मजा नहीं है पेरी लीधा भगवा एट छूटको नहीं हूँ निभाव पड़े संसार में रहते हुए संसार का सभी आनंद लेते हुए उससे निष्प्रू होने की कला यदि हम सीख ले तो जीने का मजा आ जाए पची तुम्हें कोई ना होशियारा नहीं आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं अपनी मस्ती में मजा ऐश कर नमाम कर्माणि लिंपति ये भगवान यहां कहते हैं कि कर्म मुझे नहीं पकड़ सकते इट इज माय डिजायर मुझे कर्म को पकड़ना है मैं पकड़ो तो छोड़ दो आई एम माय बॉस नॉट माय डिजायर्स हम हमारे लिए क्या है आवर डिजायर्स आर रूलिंग अस फॉर एग्जांपल मैं आपको बार बार देता हूँ ना आदमी सुबह वॉकिंग के लिए जाता है कुत्ता लेकर बराबर तो आपको लगता है कि कुत्ते को घुमाने जा रहा है बराबर बात है उसके मन में तो ये नहीं मैं कुत्ते को घुमा रहा हूँ अब जरा ध्यान से देखिए आदमी कुत्ते को घुमा रहे या कुत्ता आदमी को घुमा रहा है कुत्ता आदमी को घुमा रहा है बराबर ये जहाँ जहाँ कुत्ता जाएगा उसके पीछे उसको जाना पड़ता है तो ये जो कुत्ता है ना वो हमारी डिजायर है ये हमारी कामनाएं हैं और आदमी हम हैं अभी हमको कुत्ते को घुमाना है या हम गलत फहमी में ये है ये सारी डिजायर मेरे कंट्रोल में है मैं कुत्ते को घुमा रहा हूँ एक्चुअली कुत्ता आपको घुमा रहा है सोचिए गौर कीजिए इसके ऊपर तो पता चलेगा कि वी आर स्लेव्स ऑफ आवर डिजायर्स हम इंडिपेंडेंट नहीं है ये बात के ऊपर मनन करते रहेंगे सोचते रहेंगे बार बार बार बार बार बार कि इसका मुझे व्यसन है इसका मुझे एडिक्शन है इसके बिना नहीं चल सकता है क्या अब जरा अकेले रह कर देखो दो घंटा घर में स्टे अलोन नथिंग टीवी नहीं व्हाट्सएप नहीं कुछ नहीं यू आर जस्ट विथ योर सेल्फ कोशिश करके तो बहुत लोगों को मुश्किल होता है अकेले नहीं रह सकते तड़पड़ी उठे लेकिन इसकी यदि आपको आदत हो जाएगी फिर जो मजा आ जाएगा देखिए करके देखिए निजानंदे मस्त रह जाए यानी नमाम कर्माणि लिंपति यानी संसार की किसी भी चीज के ऊपर हम निर्भर नहीं हम उसके गुलाम नहीं है वो सारी चीजें परमात्मा ने हमें दी है हमारे उपभोग के लिए दी है हमें उसका उपभोग सम्यक रूप से करना है लेकिन उसकी गुलामी नहीं करनी ये है नमाम कर्माणि लिंपति सृष्टि की रचना करी भगवान ने जो एग्जाम्पल आपको दिया था मैंने अभिन्न निमित्तोपादान कारण बराबर कुंभार जब भी घड़ा बनाता है तो माटी कंज्यूम होती है बराबर मान ली कि एक ढेर माटी का है तो उसमें से हनुमान को 10 घड़े उसने बनाए तो वहां मिट्टी कम हो गई ना उतनी अच्छा कुंभार जब भी वो माटी का घड़ा बनाता है तो कुंभार की शक्ति भी उसमें व्यय हुई राइट यानी ये दोनों कम होते हैं व्यय होते हैं डिमिनिश होते हैं दे आर यूज्ड भगवान यहां कहते हैं मैं अव्ययी हूं यानी मैंने इसमें से 10 घड़े बनाए तो भी माटी का जो डिग है उसमें एक तिनका भी कम नहीं हुआ और मैंने 15 घंटा बैठकर ये चाक चलाया पृथ्वी का सर्जन किया फिर भी मेरे में कोई बदलाव नहीं आया मैं जैसा हूं वैसा का वैसा ही हूं आई हैव नॉट कंज्यूम्ड एनी एनर्जी बिकॉज ही इज फुल पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ये भी पूर्ण है परमात्मा ये भी पूर्ण है उनका सृजन भी पूर्ण है इसमें भी कोई अधूरा नहीं है ही इज कंप्लीट दिस इज ऑल्सो कंप्लीट पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकलता है, पूर्ण से पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया, पूर्णम एव अवशिष्यते, फिर भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है, इसलिए परमात्मा अव्यय है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, जरा सा भी कमी नहीं आती। इस पूर्णता की ओर हमें जाना है, मात्र श्लोक गुनगुना के बैठना नहीं है, इस पूर्णता की ओर हम कैसे जाएं, हमारा व्यवहार कैसे बने, हम अपने आप को कैसे संवारें ताकि हम भी ऐसे ही पूर्ण बन सके। सिंपल एग्जांपल आपको दो, शाम को आप भरपेट खाना खाकर बैठे हैं, हम तृप्ति नोट कर करके डकार आ गया बराबर, और फिर आके बोले कि दो गरम गरम बटाटा वड़ा खा लो, बोला नहीं समय, कितना भी प्रलोभन आपको कोई दे, नहीं भाई अभी खाया, यहाँ तक है, गड़ा हो दिया अभी, अभी ना खाए बराबर, ये पूर्णता है, यानी आफ्टर रीचिंग दैट पूर्णता यू डोंट डिजायर एनीथिंग, आपको नहीं चाहिए, कितनी भी फेवरेट व्यंजन है आपका बटाटा वड़ा, गरम गरम आप खाने के लिए तरस रहे लालायित है, लेकिन जिस दिन भरपेट खाना खाकर बैठे हैं, फिर बाद में आपका चहिता भोजन भी आपको मिलता है, वस्तु मिलती है, आज नहीं काले खास आज, ये पूर्णता है, यानी ये पूर्णता हमारे मन की जब भी डेवलप होगी तो संसार की कोई चीज हमें अपना गुलाम नहीं बना सकती, वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति, संसार की जब भी बात कर रहे हैं तीनों चीज साथ में रखने का, वस्तु व्यक्ति पर, इस वस्तु के बिना मेरा नहीं चलेगा नो, इस व्यक्ति के बिना मेरा नहीं चलेगा नो, इस परिस्थिति के बिना मेरा नहीं चलेगा नो, ऐसी हो तो बिहार, ऐसी ना हो तो कंटाड़ो आवे, नहीं ऐसी हो तो ठीक मजा करो, नहीं तो कहीं हरी हरी, यानी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति तीनों में हमें उनके गुलाम नहीं बनना है, वो हमारे अधीन चाहिए, जब भी हमको चाहिए ऐसी का रिमोट चालू करो, हमको नहीं चाहिए बंद कर दो प्रेम से, लेकिन वो चालू होगा तो ही रात को नींद आएगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी, ये धंधो बंद थी जो बोली है, दैट इज नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, यानी परमात्मा जैसे अव्ययी हैं वैसे हम भी अव्ययी बनने की कोशिश करें, और ये अव्ययी तभी बन सकते हैं जब ये पूर्ण बनेंगे, तृप्त बनेंगे। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचत जगत यान जगत तेन त्यक्तेन पुंजिताः मागृद कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यम इदम सर्वम, यहाँ जो भी है, यत्किंचत जगत, जगत में जो भी कुछ सारी चीजें हैं, पुंजिताः उसका उपयोग करो, उपनिषद कहता है हमको, ईशावास्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं, सारी सारी सृष्टि परमात्मा ने हमारे लिए बनाई है, उपभोग करो लेकिन सम्यक उपभोग करो। सो इन शॉर्ट, हमारे पास जो भी कुछ है ये इस संसार का है, इस संसार से मिला हुआ है, इंक्लूडिंग दिस बॉडी। जिस दिन चिट्ठी फट गई, राम बोलो भाई राम हो गया, सब कुछ छोड़ के जाना है ना, शरीर को भी छोड़ के जाना है, कुछ साथ में नहीं आने वाला है, तो जो चीज हमारे साथ में नहीं आने वाली है वो चीज हमारी नहीं है, ये उधार ली हुई चीज है, यानी परमात्मा ने हमें उधार दी है, वो परमात्मा की प्रॉपर्टी है, हम तो खाली टेनेंट है उसमें, तो हमारा नहीं है तो फिर उसका ममत्व क्या है, छोड़ के जाना है, परमात्मा को देके जाना है, ये बात याद रखें। एक एग्जाम्पल आपको और दे दो, आपके दोस्त के पास एक अच्छी सी गाड़ी है, होंडा सिटी है या कोई भी बढ़िया सी गाड़ी है, और आपको कहीं महाबलेश्वर घूमने के लिए जाना है फैमिली के साथ वीकेंड में, तो दोस्त के पास गए आप, बोला तेरी गाड़ी दे दे दो दिन के लिए लेके जाता हूँ, तो अच्छा दोस्त है उसको, ठीक है ले जा। आप उसकी गाड़ी लेकर गए, महाबलेश्वर घूम कर आए, रास्ते में आते जाते कुछ एक्सीडेंट किया, इधर टूटा उधर के, इधर खरोच हुआ इधर खरोच हुआ, आगे की हेडलाइट की ये टूट गया, और वापस गाड़ी लग के अपने दोस्त को दे दी। दोबारा जाओगे और दोस्त आपको गाड़ी लेगा नहीं देगा, और यदि आप गाड़ी लेकर जाओ अच्छी तरह से उसको मेंटेन करो, उसको वापस दो तभी उसको बराबर एकदम साफ करा के क्लीन करा के दे दो, उसमें पेट्रोल भी टाके फुल करा के दे दो, फिर वो दोस्त के पास जाओगे मना करेगा दोबारा नहीं, बस दोस्त भगवान है ये गाड़ी है। परमात्मा ने ये गाड़ी हमें दी है, एक्सपेंसिव मोस्ट एक्सपेंसिव कार ऑन द अर्थ, इसकी वैल्यू आप लगा नहीं सकते। कैलकुलेट करो किडनी के कितने दाम, आंख के कितने दाम, हाथ के कितने दाम, पैर के कितने दाम, लगा के तो देखो एक बार टोटल करोड़ के ऊपर जाएगा। इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी परमात्मा ने हमें देकर रखी है, यदि हम इस जर्नी में इस मुसाफरी में इधर से ठोका उधर से ठोका, ये आ नाटक करे ना खतरा करे ना इधर गए ना उधर गए, टाइम बिगड़ा, परमात्मा बोलेगा तू इसके लायक नहीं है, अगले जन्म में तू मनुष्य नहीं घोड़ा गधा कुत्रों का एक बनी जा, बिलाड़ी बनी जा, यू डोंट डिजर्व इट। लेकिन इसको अच्छी तरह से रखें, पेट्रोल फुल करके परमात्मा को दे, यानी कि अध्यात्म का जो ज्ञान उसने हमें दिया था उसमें थोड़ा और ऐड करके फिर हम उनके पास जाएंगे, प्रभु देखो मैंने कुछ किया है, होमवर्क करके आया हूं। भगवान बोले चलो अगला जन्म तुझे दूंगा इससे अच्छा दूंगा, नेक्स्ट टाइम मेरी होंडा नहीं तू मर्सिडीज लेकर जा। ये करना है तो भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता जो समझने की हमें आज्ञा दी है वो हमें ये समझना है, और ये दिव्यता को समझते हुए हमें देह से देव बनना है। भगवद गीता सिंपल देह से देव बनाने की प्रक्रिया है। परमात्मा ने उनका अंश हमारे में रखा है, ये हमारे अंदर मौजूद है, अंदर बैठा है, उनकी सभी शक्तियां हमारे पास है, लेकिन हमारे अज्ञान की वजह से हम उन शक्तियों का पूरा पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा के रखी हमने और फिर ड्राइव करना चाहते हैं, कैसे चलेगी गाड़ी, डालो गियर में। यानी भगवान को कर्म के फल उनको लिंपते नहीं, उनको चिपकते नहीं है, क्योंकि उनका कर्म के फलों में स्पृहा नहीं है। यानी अपने कर्मों को आपको दिव्य बनाना है तो उसकी एक ही गुरु चावी है, एक ही उपाय है कि संसार से मिली हुई जो चीज़ें हैं वो अपनी और अपने लिए न मानते हुए, संसार की और संसार के लिए ही मानते हुए संसार की सेवा में लगा देना। निष्काम कर्म योग हो गया, नेकी कर कुएं में डाल। आप लोग गुजरती में कहते ना कि जमणो आपे डाबा ने खबर ना पड़े, इस तरीके से हम यदि हमारा व्यवहार चलाएंगे तो एक तो अपना अहंकार कम हो जाएगा, कुछ नहीं क्या कौन है ये सब, परमात्मा ने भाड़ा ना घर में रहते तो यहाँ मुकला भाड़े के, एक तो भाड़े के घर में रह रहे, रोज मेरा घर मेरा घर मेरा घर, कौन सा तेरा घर यार, भाड़े के घर में रह रहे। सो संसार की जो भी चीजें हैं, संसार से जो हमें मिला है वो संसार को देखकर वापस छोड़ के जाना है, साथ में कुछ आने वाला नहीं है, तो जो अपना है आत्मा इसके ऊपर थोड़ी दृष्टि करो और वो उसको संवारने की कोशिश करो। कंप्यूटर की भाषा में मैं आपको बोलूं बताऊं, दिस इज गुड एनालॉजी, विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम थी पहले एक्सपी थी बराबर, फिर बाद में 80 आई, 83 86 आया बराबर, फिर बाद में जो भी आया विंडो 7 आया 8 आया 10 आया, अभी 10 चल रहा है ना, यानी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो रही है, और जैसे जैसे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो रही है उतने उतनी आपकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है बराबर। XT जब भी आप यूज़ करते थे और अभी विंडोज 10 यूज़ करते कितना फर्क है उसमें, बस यही सॉफ्टवेयर हमारे अंदर भी भगवान ने रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रत्येक जन्म में हमें उसको अपग्रेड करते जाना है। हम XT से चले थे, विंडो 10 तक भगवान ने पहुंचाया है, अगले जन्म में उससे अगला वाला सॉफ्टवेयर चाहिए मुझे, वापस XT पे जाना नहीं है, खटारे में नहीं जाना है। सो ये सॉफ्टवेयर को आप अपग्रेड कैसे करोगे, अध्यात्म। अभी वो कंप्यूटर में वायरस आता है, वायरस है तो क्या हुआ, वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सिस अंडर सीज, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वायरस। वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सिस अंडर सीज, वो वायरस ने उसको पकड़ लिया और आपको आपका काम नहीं करने देता है, तब क्या करोगे, एंटीवायरस प्रोग्राम चलाओगे, नॉटर एंटीवायरस प्रोग्राम या फला फला जो भी आता है वो, मैकाफी वेकाफी जो भी हो, राइट। ऐसे ही हमारे अंदर भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, विंडोज 8 मान लीजिए कि आप चला रहे हैं, आपको विंडोज 10 लगाना है, लेकिन विंडोज 8 में जो वायरस है वो नहीं निकालोगे तब तक आप नया सिस्टम डाल नहीं सकोगे। ये वायरस कौन सा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इस वायरस को निकालने के लिए एंटीवायरस क्या है, ये भगवत गीता एंटीवायरस है, ये नॉटन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इसको चलाओ तो वायरस निकल जाएगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड होगी, अगला जन्म इससे अच्छा मिलेगा, मौज। बस बहुत बहुत आसान है, सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं, खाली उसके ऊपर गौर करना है, सोचना है, और जैसे जैसे सोचते रहेंगे वैसे वैसे हमारा जीवन दिव्य बनेगा, जीने का मजा आएगा। अगला जन्म किसने देखा, छोड़ो यार, हम लंबे की बात ही नहीं करना है, इस ये जीवन जीने का मजा जो आएगा तो करके देखो, आज जीवन में तो जलसो कर ही लो, अगलू तो जो जे था देखा जाएगा तब की तब। लेकिन अध्यात्म से इस जीवन में भी फायदा होता है। मैं ब्लड प्रेशर का मरीज, 190-130 ब्लड प्रेशर, दिमाग गरम, ऑफिस में फाइल फेंकता था उस स्टाफ के ऊपर, टेरर। माय ब्लड प्रेशर इज नाउ 120-80, डॉक्टर ने गोली लिख दी, 5 वर्ष से बंद है। डॉक्टर क्यों, तो गोली लाकड़ा में हारे जैसे, गोली अहिया मुके नहीं जाओ, लाकड़ा मत ले जाओ। किसकी वजह से, भगवत गीता की वजह से। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अध्यात्म हमारा डिफॉल्ट स्वरूप है, हमारा असली स्वरूप यह है। असली स्वरूप के साथ जुड़ जाओ, शरीर की बीमारी अपने आप भाग जाएंगी, ये मैं आपको लिख कर देता हूं, बोलो। I can give you in right. अध्यात्म के साथ जुड़ जाओ, you will have no problems. अटलो तो स्वार्थ जो जिएगा नहीं माने से, बाकी तो कुछ बाढ़ में गए, अगले जीवन में जो होने वाला है, लेकिन ये जीवन तो अच्छा जाएगा। लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा हूं यहाँ के, आओ भाई यहाँ, नहीं पिज्जा खावा जाओ, मुझे दोस्त ने मड़वा जाओ, जबरदस्त मेहमान आवाना चाहिए। 1 कलाक हफ्ते में 1 घंटा अपने लिए, मुझे यहां संख्या का प्रलोभन नहीं है, लेकिन मुझे प्रलोभन है कि इसका जो फायदा मुझे मिला है वो आपको मिले। अब अटकी व्यवहार से हूँ क्या, वड़ा से पर हारा खाई है, वो तो अपना कह पाए न्याण हारा छे, हूँ तो अपना तो आ हारू छे, आनो ट्राई करी जो नहीं जाओ। तो संसार की तो बात, संसार को देख कर जानी है, लेकिन भगवान से भी कुछ नहीं लेना है। भगवान के पास भिखारी बनकर जाना ही नहीं है, भक्त बनकर जाना है। भगवान से भी आप भगवान को मांगोगे तो भी प्रॉब्लम है, लेने की बात आ गई, समर्पित हो जाओ। क्या फिर बाद में लेट हिम डिसाइड कि मुझे तुमको दर्शन देना है या नहीं देना है। मैं तो लेट गया, अभी तुमको जो करना है कर। मेरे हठीले शाम मैं भी तुझसे अड़ा हूं, ठोकर लगा दे मैं तेरे रस्ते में पड़ा हूं। ओ भागने वाले तुझे रुकना ही पड़ेगा, मुझको उठाने के लिए झुकना ही पड़ेगा। ये भक्त की खुददारी है, मैंने समर्पित कर दिया, मैं तेरे सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आई हैव सरेंडर माय सेल्फ, अभी जो करने का तू कर, आई एम नॉट टेलिंग यू कि तुम नहीं करो, आई हैव सरेंडर, मैंने अपने आप को दे दिया आपको। संसार की बात तो संसार को वापस देनी ही है, परमात्मा से भी कुछ अपेक्षा नहीं करनी है, भगवान को समर्पित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे लायकात से ज्यादा देकर भेजा है। सोच लो, तभी आप 10, 12, 15 साल के थे, तभी आपकी लाइफस्टाइल क्या थी और आपकी लाइफस्टाइल आज क्या है, तो क्या है? परमात्मा की कृपा नहीं है तो फ्रॉम वेयर वी हैव कम वेयर। तो ये जिसको बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, आई फॉरगॉट, एहसान परस्ती जो हम उर्दू में कहेंगे उसको, वो हिंदी शब्द भी याद नहीं आ रहा है, छोड़। सो नित्य शुद्ध पूर्ण जो आत्मा है उसको अपनी अपूर्णता का भान तभी होता है जब हम कुछ इच्छा का जन्म दें। इफ यू आर फुल कंटेंटेड यू विल हैव नो डिजायर टू कंट्रोल यू। आई एम अगेन रिपीटिंग, जीवन में डिजायर होना जायज है, जो भी है उसका सम्यक उपभोग भी करना है, उपयोग भी करना है, लेकिन उसके बलि नहीं पड़ना है, उसका गुलाम नहीं बनना है। बस तो कृष्ण जी यहां करते हैं कि मुझे कोई कर्म दूषित नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कर्म के फल में आसक्ति नहीं है, क्योंकि कोई भी इच्छा या तो कोई भी कर्म, हम जो कर, मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगा, कोई भी इच्छा या सवाट का टाइम है ना, सॉरी, हाँ हाँ सॉरी, हाँ मैं वो हार्ट देख रहा हूँ, सो आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट योर टाइम, कि आपको कहीं लेट ना हो जाए, कल ना कभी नहीं। अजी एक त्रिजो बाकी से, आज तो त्राण से, नौती 10:30 में एक सेशन अजी बाकी से, मजा आवे जलसा था, आई एम एंजॉयिंग। हाँ तो वेरे बस, हाँ एक कर्म जो हम करते हैं, इच्छा क्यों होती है, लेट अस ट्राई टू एनालाइज इट, थोड़ा बारीकी में जाते हैं। इच्छा इसलिए होती है कि हमें हमारा होने का अहंकार है, हूं फलाणो एटले मारे आ जो ये, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड ये है, बपोरे जम्मा में दाल भात शाक रोटली तो हमारे जोइए ज भाई, चाले ज नहीं, क्यों? हमारा अहंकार है, क्यों भाई खिचड़ी ने कड़ी ना चाले, नहीं हमारे तो भाई को फुल भाड़ू जो ही। ये डिजायर क्यों आती है? हमारा अहंकार है, ये शरीर को हमने अपना माना है, इस शरीर के लालन पालन करने की हमारी इच्छाएं जो हैं, इस इच्छाओं की परितृप्ति करने के लिए ये सब नाटक हम कर रहे हैं, यानी इस शरीर को मैं हूं ये मानते हैं, ये अहंकार है हमारा। मैं वो साधारणिकों की बात नहीं करता, हूँ सेठ चुनू, आप वाला इंजीनियर चुनू, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो छोटे मोटे अहंकार है, उसका तो कोई मायना ही नहीं है, दे आर ऑल नॉनसेंस, उसकी तो चर्चा भी नहीं करनी है। हम जिस अहंकार की चर्चा कर रहे हैं वो अहंकार ये है कि ये शरीर मैं हूं, और क्योंकि ये शरीर मैं हूं, इस शरीर को अच्छी तरह से रखना, यानी मैं अपने आप को कंफर्ट दे रहा हूं। आत्मा, हमारी आत्मा ये सोचती है कि शरीर मैं हूं, इसलिए आत्मा एक गलत फहमी में है कि शरीर जितना कंफर्टेबल रहेगा उतना मैं कंफर्टेबल हूं, यानी कि आ गई गुलामी। लेकिन जिस दिन आप सोचो कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, मुझे किसी का बंधन नहीं है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जीवे न च ग्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शोहम। इसके लास्ट स्टैंजा है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध चिदानन्द रूप शिवोहम शिवोहम चिदानन्द रूप शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो मैं निर्विकल्प हूं, मेरा कोई विकल्प नहीं, आत्मा बोलता है। आई एम यूनिक, मेरी अपनी एक शख्सियत है क्योंकि मैं ईश्वर का अंश हूं। निराकार रूप, मेरा कोई आकार नहीं है, शरीर मेरा आकार नहीं है, शरीर का आकार कुछ भी होने दो, ये शरीर का आकार है, मेरा थोड़ा है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, विभु यानी परमात्मा, मेरी सभी इंद्रियों में परमात्मा का निवास है, यानी ये मंदिर है। विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम, हमेशा मुझे समत्व है। आई एम इन द स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी ऑलवेज, यानी कि मुझे राग भी नहीं है, मुझे द्वेष भी नहीं है। दैट इज समत्वम, समत्वम योग उच्यते, गीता में बराबर याद है ना श्लोक। सदा में समत्वम न मुक्तिर न बंधन, मुझे मुक्ति भी नहीं है, बंधन भी नहीं है, क्योंकि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, कल्याणकारी हूं, ये मेरा स्वरूप है। हमारा असली स्वरूप ये है। आने केटला डागा पड़े ने मेलू करी ने फिर कपड़े केटला गोबा पड़े ने निकलो इसमें से छूटो। और इस स्वरूप के ऊपर आप जितना ध्यान करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना अंदर से आनंद प्रकट होगा। और ये निजानंद की मस्ती है। बालनी में पानी लेकर रखते हैं बराबर, और सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, पानी स्वच्छ होगा तो स्वच्छ प्रतिबिंब पड़ेगा, पानी मैला होगा तो मैला प्रतिबिंब पड़ेगा। इससे सूर्य का कोई लेना देना नहीं, तो जो प्रतिबिंब है ना वो हमारा आत्मा है, सूर्य है वो परमात्मा है। परमात्मा का प्रतिबिंब इस बाल्दी में, अभी आपका पानी कैसा है उसके ऊपर निर्भर है। क्या गंदा पानी होगा तो गंदा प्रतिबिंब आएगा, अच्छा शुद्ध होगा तो शुद्ध प्रतिबिंब आएगा। अभी हमारे ऊपर है उसको शुद्ध रखना है गंदा करना। ये बात के ऊपर हम बार बार सोचते रहेंगे, कंटिन्यूसली सोचते रहेंगे, मनन करते रहेंगे। देखिए मैं आपको गारंटी पूर्वक बोलता हूं, 2 साल में बदल जाओगे, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, गारंटीड, लिख कर देता हूं। क्योंकि हमें अपने शुद्ध स्वरूप की अभी अनुभूति होने लगी है, हमें अभी पता चल रहा है कि मैं कौन हूं, वो है भाई। नमाम कर्माणि लिम्बन्ति नमे कर्मसु, ये इसका अर्थ ये है। मात्र कृष्ण भगवान चेटले ने कई कर्म ने कई लागे वळगे ने ने ने कई कर्म ना फल नहीं सकते कई, ये तो भगवान जब है ना तो कोई दी कई थवानुं ज नथी, ये तो अव्ययी छे। इसमें से हमको क्या सीखना है? भगवद गीता हमारे जीवन को अच्छा बनाने की मैन्युअल है। घर में नया गैजेट फ्रिज वगैरह कुछ लेकर आते हैं तो उसके साथ मैनुअल आती है ना, आप पढ़ते हैं इसको ऐसे ऑपरेट करने का, इसको ये मैनुअल है जीवन को ऑपरेट करने के। इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे तो ये गैजेट को भी अच्छी तरह से चला सकेंगे। परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, एक माया की उपाधि से सगुण स्वरूप की जिसकी हम पूजा करते हैं, और एक निर्गुण स्वरूप है। क्या सगुण स्वरूप जो है, इससे परमात्मा इस विश्व की अपनी माया के द्वारा उत्पत्ति स्थिति लय करते हैं। और क्योंकि वो ये करते हैं इसलिए परमात्मा को इस सृष्टि के कर्ता भी माना जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कुंभार और मट्टी का एग्जाम्पल दिया कि वो सब करने के बावजूद भी उनमें कोई कम नहीं होता, इसलिए वो अव्ययी है और इसलिए वो अकर्ता है, बिकॉज देयर इज नो रिडक्शन, अव्ययी है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए वो अकर्ता भी है। मुंडक उपनिषद में एक बहुत इसका एक एग्जाम्पल है, आपने शायद सुना होगा श्लोक, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादत्यम अस्नन अन्यो अभिचाकशीति। इसका मैं आपको अर्थ बताता हूँ। एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी हैं, एक पक्षी पेड़ के ऊपर जो उगता है वो फल खाता है और दूसरा पक्षी मात्र वहाँ बैठे बैठे उसको देखता है। तो जो फल खाने वाला जो पक्षी है उसको उस फल का स्वाद मिलेगा, बराबर, फिर वो मीठा फल होगा तो मिठास मिलेगी, कड़वा फल होगा तो कड़वास मिलेगी, तूरा फल होगा तो तूरास मिलेगी, जो भी वो फल का स्वाद है वो स्वाद उस पक्षी को मिलेगा। और दूसरा पक्षी जो देख रहा है उसको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कैसा भी फल हो उसको तो खाना ही नहीं, ही इज जस्ट ए विटनेस। ये दो पक्षी हमारे स्वरूप है। संसार के साथ, संसार की माया के साथ अपने आप को बांधे हुए संसार के जो फल हम खा रहे हैं वो वाला पक्षी हम ये हैं, ये शरीर वाला। तो उसके जो भी स्वाद है वो स्वाद हमें आएगा, फिर मीठा भी आएगा, कड़वा भी आएगा, तुरा भी आएगा, खट्टा भी आएगा, जो भी स्वाद है संसार कटरा से संसार में छे के छे स्वाद आएंगे, क्योंकि फल खा रहे हो आप। दूसरा वाला जो है वो फल खाता नहीं है, उसको खाली देख रहा है, बराबर। वो जो दूसरा वाला है वो हमारी आत्मा है, उसको कुछ खाना नहीं है, फल नहीं खाना है। लेकिन ये शरीर के साथ हमारी जो वृत्तियां जुड़ी हुई है और वो जो पक्षी है उस पक्षी को हमें धीरे धीरे ये समझाना है कि भैया ये फल बहुत खाया तुमने, अभी फल खाओ लेकिन उसका स्वाद लेना छोड़ो। क्योंकि ये जो दूसरा पक्षी है उसका डिफॉल्ट स्टेट है उसको फल तो खाना पड़ेगा, बिना फल खाए जिंदा नहीं रहे, शरीर बड़े टड़ी जाए ना, राम बोलो भाई राम, फल तो खाने पड़ेंगे। लेकिन फल के स्वाद के साथ अपनी जिजीविषा को मत जोड़ो, अपनी इच्छाओं को मत, अरे कल तो मैं आम के पेड़ पर बैठा था, आम का रस खाया था, कितना आम लगा, आज तो लिमड़ा ना झाड़ू पर जेने बैठो करो लगे थे, लींबू खा दू यार कहीं नहीं, तो ये सब भुगतना पड़ता है क्योंकि आप खा रहे हो। दूसरा वाला शांति से बैठा है, किसी भी पेड़ पर जाकर बैठो, उसे क्या लेना देना। तो ये जो दूसरा वाला है ये हमारे आत्मा का स्वरूप है, और अल्टीमेटली पहले वाले को दूसरा वाला जो है वो स्वरूप पाना है। कब पाएगा वो? जब वो फल के साथ अपनी ममता छोड़ देगा। सुख दुख के अनुभव जो है वो हमें नहीं मिलेंगे। और जिस दिन आप इस स्वरूप के हो जाओगे आपका भी स्वरूप परमात्मा का ही हो जाएगा, और फिर क्या होगा? अहम ब्रह्मास्मि। तो इस प्रकार जो श्रवण मनन से परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं, अपने आप को परमात्मा के इस स्वरूप के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसा जो आत्मज्ञानी पुरुष है वह इस संसार में जो भी कोई कर्म करेगा उसमें स्वार्थ बुद्धि नहीं रहेगी, निस्वार्थ कर्म होगा। और फिर आपको कर्म फल में कोई इच्छा नहीं रहेगी, कर्म फल का मिथ्या स्वरूप को आपने जान लिया तो आप परमात्मा के साथ घुल मिल गए, आप परमात्मा बन गए। एक छोटा श्लोक विवेक चूड़ामणि का उद्धृत करके आज का कंक्लूड करेंगे। शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्च पञ्चत्वमापो स्वगुणेन बद्धः कुरंग मातंग पतंग मीन भृंग नर पञ्चभिरञ्चित किम्। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, कुरंग यानी कि हरण, बराबर, वो शब्द का जो गुण है, हरण को बीन बजाओ तो हरण दौड़ के आता है। मातंग यानी हाथी, हाथी स्पर्श का उसमें गुण है, हाथनी को देखी नहीं और हाथी दौड़ा नहीं, इज हाईली सेक्सी एनिमल हाथी। तो हाथी का शिकार भी कैसे करते हैं? सामने हाथनी को खड़ी रखते हैं, बीच में गड्ढा खोदते हैं, ऊपर घास डाल के रखते हैं, और यहाँ से हाथी देखता है हाथनी को, दौड़ता है, गड्ढे में गिरता है, फिर उसका दंत चूल वगैरह काट के उसके करते हैं, यानी कि हाथी स्पर्शक रूपी ये जो है उसका शिकार बनता है। कुरंग मातंग पतंग, पतंगा दिया रूप बराबर, पतंगा दिया देकर उसके ऊपर जाता है, मर जाता है बराबर। मीना मछली रस, कांटे के ऊपर आटा डालो, मछली आई पकड़ा, मछली अपनी जान गवाती आटा खाने में बराबर। तो कुरंग मातंग पतंग मीना भृंग, भृंग यानी भौरा, गंध फूल के अंदर जाकर बैठता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेष्यति अशिष्यति चक्रवालम् इत्थं विचिन्त्य कोशगते द्विरेभ्यः हन्त हन्त नलिनीं गजोज्जहार। यानी गंध की वजह से भौरा अपनी जान गंवाता है। और शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में बोलते हैं कि सबके पास मात्र एक एक इंद्रिय सतेज होने की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, ये मनुष्य के पास तो पांचों हैं, इनको कंट्रोल में नहीं रखोगे तो ये कहां ले जाएंगे आपको सोच रहा। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी हृदय को अपने विराजमान परम प्रभु परमात्मा को वंदन करते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं, अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे 6:30 बजे शिव महिमा स्तोत्र के लिए, 7:15 बजे भगवद गीता के लिए। जिनको भी जिस सत्र में आना है समय से आ जाना। जाने से पहले रावल भाई के पौत्र के लिए ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैतुस्सुवासस्तनुभिः यशेम देवहितं यदायुः। जय श्री कृष्ण।